Le tout s'accorde au master. De peur de passer au Kiyungul, faut pas taper côté ngayé. Shango souri a yebisa bango baka mate po ezanga. Rizabelo luzola nga kinangoma e. Niko tanzambi ya kwele kwe. Rizabelo luzola nga wa miziki e. Wa belo rango. Oyone sauti ingenieur. Blaise Boula, wia wia, wia wia, wia wia, wia wia e. Rizabelo luzola nga kinangoma e. Universel Clément Mubengai. Rizabelo luzola nga wa miziki e. Alberto Kalama. Oyone sauti ya le parrain. Blaise Boula, wia wia. José Calebo, Goka Songo Nevada. Yakwele Kwele Nigo Tanzami. Asichondo. Masaya Evonsiona Adiataki.